nasz fantastyczny, przezdolny, nigdy dosyć chwalenia producent Jacaszek opublikował nową płytę. Ta płyta jest zatytułowana, niech dobrze to wszystko zobaczę, Kwiaty. Jacaszek podpisany jest jako autor albumu, ale także na okładce płyty pojawia się Hania Malarowska, która tutaj gościnnie występuje i oczywiście Jacaszek wykorzystuje Hani głos, a wręcz możliwości kompozycyjne, bo partie wokalne skomponowane zostały i wykonane przez Hanię Malarowską. Płyta, do której także będziemy wracać, zresztą nie musimy na te powroty długo czekać. Thank you. doesn't mourn her loss, she just loses. She doesn't mourn her changes, she just changes. She fed me all those years, and now she's dry as her tears. And let me ask who will remember, who will remember, who will remember her? Ujungurunga. Anakuka. Wadalotyo. Uyaringwa. Midurinba. Kambara wananinba. Waluringwa. Chultinina pepalya. Kuhari. Walikure katin. Walikure. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing each day. You woke up in the morning and wondered, is it going to get better or getting worse? Everybody is wondering, young and old. Everything is going upside down. How are we going to stop and work on it and work together and make the world a better place to live? All of us. Thank you. Pomiędzy Jacaszkiem, ten utwór z głosem, to utwór zatytułowany She Doesn't Mourn Her Loss, nie opłakuje straty. Utwór, który można znaleźć na najnowszej epce Anoniego i to zresztą oczywiście częściowo Anoni w tym utworze zaśpiewał. To teraz odmierzać będziemy czas, bo w muzyce czas dosyć łatwo zaznaczyć charakterystycznymi dźwiękami, na przykład poprzez takie dźwiękowe skojarzenie z tymi maszynami, które w szpitalach podtrzymują ludzi przy życiu i ich regularne pikanie jest dowodem na to, że to życie nadal trwa. Stefan Wesołowski i utwór zapowiadający jego najnowszą płytę. Ta płyta nadchodzi także dużymi krokami. Kwiecień to będzie fantastyczny miesiąc. Utwór Seven Maidens właśnie z tej płyty, a potem New Rome, polski projekt muzyczny, nagranie zatytułowane Lobster. Dużo było dźwięków, dużo było plam muzycznych. To aż taki transparent teraz wnoszę, czy też wznoszę. Człowieku, zaśpiewaj. The case is out.

A na zakończenie dzisiaj artysta, którego dawno w programie PS nie było, a przecież jest jednym z tych, którzy idealnie do tych naszych nocnych spotkań pasują. Przypomnę tylko, że utwory zapisałam na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam jest zakładka audycje, dwie litery PS, jak pani Szydłowska, pełen spis do dyspozycji, a także na naszym Facebooku, gdzie PS gra. Bardzo dziękuję za to spotkanie. John Hopkins, to on dzisiaj będzie je zamykał. Dobranoc!